أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتبرأ من ذنب عمله إلى آخر الحديث. Bu hadiste bundan evvelki bir hadis-i şerif var. Bunun ikisi birine. Beni İsrail devri, bizden evvelki Musa Aleyhisselam'ın devrinde, ya ondan daha evvel, iki kardeş, bu geçenki dersten ama bugünkü dersle ilgili, iki kardeş varmış. Yani iki ahbap, iki dost. Yani birisi günahkar, kabahat işliyorum temalen. Birisi de abid. İbadette çok önemli. Bu abid olan, abid olan ibadette devam eden. Bu kardeşinin günahlar üzerinde gördükçe, günahları işlediğini gördükçe üzülüyor. Bu üzülmesinden dolayı ona nasihat ediyor. Yapma diyor. Etme diyor. Bir gün gene bir günah üzerinde onu görmüş. Bırak bunu artık, yapma, etme diye söylenmiş. O zaman o da diyor ki, sen beni bırak. Seni Allah benim üzerime rakip mi yolladı? Mürakip misin sen benim üzerimde? Benim mürakibim misin sen? Seni Allah bunun için mi yarattı? Beni bırak kendi halime. Günahkar diyor. Buna üzülüyor tabii o adam. Diyor ki, sen madem ki böyle, bir de yeminle Allah seni elbet mağfiret etmez. Allah seni affetmez, mağfiret etmez. Yahut Allah seni mağfiret etmesin. Yahut Allah seni cennetine koymasın veya koymasın. Derken bunların ikisi de ölüyorlar. Rabbül Alemin huzurunda duruyorlar. Cenab-ı Hak bu ibadette olan kimseye soruyor. Sen benim işlerimi biliyor musun? Benim yaptığım işleri biliyor musun sen? Veya ne yapacaklarımı biliyor musun? Öyle bir bilgiye sahip misin sen? Benim yapacağım kuvvet, kudret senin elinde var mı? Binaenle bu günahkara diyor ki, bunu götürün cennete. Benim rahmetimle bunu cennete koyun. Bu ona da diyor, bunu da götürün, atın cehenneme. Bu Ahmet bin Hanbel'ler, Davud'un Hazreti Ebu Hureyre'den bir rivayeti. Bütün ameller hatimeye bağlıdır. Son zamana bağlıdır. İnsan gençliğinde abid olur, zahit olur, güzel olur. Bakarsın sonra bazen şaşkınlıklara düşenler görülüyor. Bazen cahil meşrep. Bakıyorsun son zamanda çok güzel bir yol bulmuş oluyor. Bunlar görülen şeylerdir. Neticeyi bilmek Allah'a mahsustur. Binaenaleyh insan daima müteyakkız olup kendi hareketini takip etmesi, gözetmesi lazım. Şimdi burada da bir hikaye daha geliyor. Vakla yani. Bu da evvel diyorlar. Kif min beni İsrail. Bu da eski bir devrin vakası yine. Min beni İsrail'de Kifir isminde bir adam. Zülkifli olan peygamber değil. Kifir isminde bir adam. Fakat günahtan korkmaz bir adammış. Günahlardan korkmayan, daima günah işleyen bir adam. Bir gün bir hanım gelmiş kendisine, ihtiyaç sahibi. Bir şey istemiş, kıtlık bir devirde kendisinden bir yardım istemiş, para ve erzak hususunda. Bu da tutmuş buna 60 dinar bir para vermiş, fakat nefsini kendisine teslim etmek şartıyla. Bu zavallı da senin günlerden beri aç, ve zarurette kaldığı için bir mecburiye mutavaat etmiş. Fakat bu hal esnasında kendisine bir titreme gelmiş ve bir de ağlama. Demiş ki, hoşlanmadın da ağlıyorsun benden. Yok demiş. Ben bu işi işlemiş bir adam değilim şimdiye kadar. Bu benim için çok ağır bir iş. Ağır bir yük. Ben buna tahammül edemeyeceğim, dayanamayacağım. Derken, yalnız ben buna razı oluşum. Açlığa dayanamadığımdan, çoluk çocuğumun açlığına da dayanamadığımdan dolayı ben bu işe fikir dedim ama kim hiçbir türlü de razı olmuyor bu işe. O zaman adama bir insaf, merhamet gelmiş. Sen demiş bu ihtiyacınla, madem ki böyle Allah korkusuyla çekiliyorsun, ürküyorsun, ben de demiş sana verdiklerimi hediye ettim, bağışladım. Ben de tövbe ediyorum, daha böyle iş yapmayacağım. Demiş, tövbe etmiş. Bu vaka bir ihlas meselesinde de geçer. İhlas, ihlasen öz. İhlas amellerin özü. Üç arkadaş bir geziye çıkmışlar. Gezi esnasında şiddetli bir fırtına yapılmışlar. Dağdan bir mağaraya sığınmak mecburiyetinde kalmışlar. Sığındıkları mağara önüne koca bir taş gelmiş, kaya kapamış mağarayı. Çıkmak imkanı artık kendilerince mümkün değil. Bu üç kardeş demişler ki Cenab-ı Hakk'a yalvarmaktan başka çaremiz yok. Başka çare yok. Yalvaralım Cenab-ı Hakk'a bakalım ne yapar. Bu üçten birisi olan bu vaka olsa gerek. Demişler sen yalvar bakalım Cenab-ı Hakk'a. Demiş ya Rabbi işte böyle bir hal vaktiyle benim başımdan geçti. Ben de senden korkaraktan bu işi terk ettim. Eğer senin yanında bu iş makbulü geçtiyse bize buradan bir yol verilmiş. Taş bile şöyle açılmış ama gitmek imkanı gene yok. İkincisi de işte anasına babasına yaptığı hizmeti öne katmış. O da bu sefer biraz açılmış. Üçüncüsü de birisine verdiği parayı üretmiş. Çok para, çok bir servete ulaşmış. Bunu adama vermiş olduğu gibi. Bu da demiş senin yanında makbulü geçtiyse bize bir çıkış selameti ihsan et. Baş yuvarlanmış gitmiş. Bunlar da kurtulmuşlar. Bu işte öteki kardeş, iki kardeş ki, iki arkadaş ki birbirine daima ki bu vazifemiz bizim birbirlerimizi gözetlemek. Birbirlerimizin hatasını, kusurlarını birbirimize tavsiyede bulunmak, hayırlı tavsiyelerde ama açık değil, gizli. Vazifemiz ama burada insan kendisine güvenip de ben iyiyim de sen kötüsün dememeli. Kendini temize çekip de son devrimizi hiç bilmeyiz. Allah cümlemizi affetsin. Cenab-ı Hak şimdi bize Mekke-i Mükerreme'de bu sene Ramazan orucu tutmayı nasip etti elhamdülillah. Bu şüphesiz sizin dualarınız sayesinde olduğuna inancı var. Çünkü hep böyle istiyorduk. Cenab-ı Hak da lütfetti. Şimdi orada uzun bir müddet oraya bir alışkanlığımız dolayısıyla ayrıldık buradan. Bu ayrılıkta çok acı geldi. Sizlere yine kavuştuk elhamdülillah. Fakat burada mühim bir nokta var idi ki Cenab-ı Hak oradan biz ayrılırken içimize doğuruyorduk ki ben sizinleyim. Size evim mi lazım, ben mi lazım? Sana evim mi lazım, ben mi lazım? Böyle bir hitap insan içine doğuyor. Tabii ki bir ev hangi evi verirlerse versinler. Gayet mükemmel mutlantan bir ev. Ama içinde sahibi yok. Ne yaparsınız orada? Durur durur en az canı sıkılır çıkarsınız. Sahibi olmayan evde insanlar durmaz. Finali ben seninleyim. Sen üzülme. Sana düşen sen de onunla olmak. Madem ki o bizimleyim diyor, bizim de onunla olmamız lazım. İnsanın Allah'ı ile olması kadar ne dar-ı iftihar, ne olabilir acaba? Hiçbir şey olmaz. Binaenaleyh insan hiçbir zaman hatadan, kusurdan salim değildir. Hacı olmak çok kolay. Bugün heri çok kolay. Eski devre göre. Hoca olmak, o da kolay. Hafız olmak, o da kolay. İşte bugün birçok meslekler var. Hangisini isterseniz, en yüksek profesör olursunuz, bir şey olursunuz, vekil olursunuz, bunların hepsi mümkün. Fakat insan olmaktır hüner. Hüner, insan olmaktır. Cenab-ı Hak bizi hacıya giremesek, Benim param da yok, mülküm de yok, varım, varlığım da yok. Cenab-ı Hak bana sana, sen niçin gitmedin diye beni cezalandırmaz. Ama niçin insan olmadın diye soracak. İnsana lazım olan insanlıktır. İnsanlık da imanın kemaliyle olur. İman ne zaman kemale erişir? İnsan da o zaman kamil olur. Onun için dualarımızda daima, ya Rabbi imanen daimen ve kamilen. Hem iman daim olsun, hem de kamil olsun. Kamil olmazsa, hamdolsa nasıl işe yaramıyorsa, biz de onun gibiyiz işte. Onun için Allah hepimizi affetsin. Yani dualarımızın içerisinde de, ya Rabbi sen bizden razı olacağın amelleri bize nasip et. Biz öyle ameller işleyelim ki, bu işlediğimiz amellerle sen bizden razı olasın. Yoksa çeşitli işler yapıyoruz işte bugün. Ama Allah razı olmazsa bu işlerimizden, bu işlerin hepsi boş. Davadır. Bunun için biz bir kardeşimizle kusur gördüğümüz yoksa, benim kendi görüşüme göre bu kardeşi atmak değil, onu daha bağıra basıp, onun o yoldan nasıl şekilde kurtulması icap ediyorsa, onlara teşebbüs edip, gecede de ve gündüz de Allah'a yalvar. Ya Rabbi, bu da benim kardeşim. Yolunu şaşırdı. Senden ben yalvarıyorum, rica ediyorum. Kardeşimin yoluna iyilikleri ihsan et, şunu ihsan et, bunu ihsan et, bu da doğru yolda olsun. Senin yolunda olsun diyersen, ricada bulunmamız daha evlen ve daha âlâ olur. Sonra, çok büyükler gelmiştir bu dünyaya, çok güzeller, kamiller. Fakat son zamanları tehlikeye düşen çok kimseler vardır. Bunun için bugünkü hayatın cilvelerine hiç aklımız ermez. İnsan daima geminin nasıl o şeysini gözetliyorsa, yolunu, rotör mü diyorlar, ne diyorlar, önündeki pusulasına dikkat lazımsa, hepimiz böyle hareketlerimizi kontrol etmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü yaptığımızı akşam hesap edeceğiz. Bugün neler yaptım? Allah'ın rızasına uygun muydu yaptığım işler, yoksa değil miydi? Dün bir efendi kardeş geldi, bir sorgular sordu bana. Bir iş yapacak. Bu yapacağım işler muvafık mıdır diyor. Soruyor. Ne güzel ama. Niçin? Günahtan kaçıyor. Yapacağım işte en çok rızık meselesidir. Rızık güzel olursa her şey güzel olur. Rızık bozuk olursa aklına karıştırma artık. Onun için Allah hepimizi affetsin. Tevfikat samadaniye sırması etsin. Bizi sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına kabul etsin. Hacılar arasına girmek kolay. Kapıyı yeşile boyarsın. Tayyareye bindir mi gider gelirsin. Bir hacı oldun derler. Elini öpenin sayısı yok. Fakat bu para yetmez. Para Allah-u Teala'nın razı olduğu amelleri işleyebilip Allah senden razı olacak duruma gelmek lazım. Bu duruma geldin mi korkma artık. Onun için ya eyyüte nefsül mutmeinne. Mutmein bir nefis. Nasıl nefis? Ahlaklarını temizlemiş. Kötü ahlakların hepsini atmış. Hiç kötü ahlak bırakmamış içinde. İyi huyları da kesbetmiş, kazanmış. Mesela bugün hangi meslek istersen bir kazanca bağlı, çalışmaya bir gayrete bağlı. O gayrete neticesinde o iş elinizde geçiyor. Ahlaklar da böyledir. Kendiliğinden ahlak güzel olmaz. Çalışacaksın. Bunu doğru yola getirmek için ne gibi çarelere başvurmaksa yapmaya çalışacak ki ahlakı düzelsin. Kimseyi incitme, kimseyi darıtma, kimseyi küstürme. Elinden geldiği kadar herkese yardım etmeye çalış. Herkese acı, merhametin bol olsun. Onun için iyi insanlar dünyaya bedeldir. Bir tane de olsa bir insan dünyaya bedeldir yani. Ama çok olmuş adam olmadıktan sonra kıymet yoktur. Sonra bu adam ölmüş. Ölünce mektubun ala babi innallaha kad zafara lilkif. Yazılmış ki kapısına. O zaman işte Cenab-ı Hakk'ın hikmeti herkesin iyiliği ve kötülüğü de kapısına yazılır. Herkes görürmüş bu adam ne kötü veyahut ne iyi adam diye bilirmiş. Sonra Cenab-ı Allah peygamberimizin hürmetine bunu kaldırdı da bizim kabahatlerimizi kendimizden başka Allah'tan başka bilen yok. Allah-u Teala'nın bilmediği bir şey de yok. Biliyor ama sert ediyor. Sert ediyorsa bu bir mükafattır, onu açıklama kimseye. Bu kabahati açıklama. Çünkü Allah madem ki sert etmiş, örtmüş onu inşallah ahirette de örtecektir herhalde. Yani hazel emr. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafet meselesidir. Bu hilafet, halifelik fi himyedin, himye denilen bir kabileriymiş, kabilenin iş hakkıymış. Fenezeuhullahu minhum. Allah Teala onlardan layık olmadıkları için üzerine derse filabit ellerinden almış ve cealehu fi Kureyş. Kureyş kabilesine vermiş filabiti. Ve seyyaudu ileyhim, yine netice itibariyle onlara döneceğini de beyan buyurmuş. Kâne lüha fi kavmi lûtin fin nisâi kable en yikûne fil rücân bi 40 sene. Kâne racülün tâcirun yudâginin nâse فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُسْرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَكِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ. Bu Buhari ile Müslim'in de beyan ettiğine göre bir tüccar borç verilmiş insanlara, sıkılan insanlara para verilmiş. Ve katibine de vermiş ki, paraları tahsil edecek adama, vakti dar olanlara, vakti dar olanlara, paralarını vaktiyle veremeyecek olanlara göz yiyor. Bunları sıkıştırma. Umulur ki Allah-u Teala da bizim hatalarımızı affeder. Bu böyle dediği için Allah-u Teala da onun kusurlarını vazgeçmiş ve onu ehli cennet olarak Allah'ından razı olduğu halde Allah'a mülakat olmuş. Bunun için hep bunlar güzel şeyler. Hep birbirimizin yardımcısı olabilmemizi tavsiye edemeyeceğim. Daima insanlar, mutlaka sen sözünde niçin durmadın ya? Olmadı işte, ne yapalım? Yok, icrayı vereceğim, şunu yapacağım, bunu edeceğim. Biraz müsamaha iyidir. Peki, sana 5-10 gün daha bir mühlet vereyim. İmkanı varsa bu işle vereyim. Ya boyaklamak veya imkan dahilinde tecil ederekten bunu sıkmamak. Bu bir misal olaraktan bu adam böyle yapmış. Allah-u Teala da onun hatalarının kusurlarından vazgeçmiş. Bizi bir derttir ki siz de böyle olmaya çalışın. Bu iyi ahlakların birisi de budur işte. İyi ahlak sahibi daima karşısındakini sıkmaz, üzmez ve yıldırmaz. كَانَ الْوَحْلُ يَأْتِينِ عَلَى نَحْرَيْنِ يَأْتِينِ لِجِبْدِيلِ فَيُلْقِيهِ عَلَيْهِ كَمَا يُلْقِ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ. Neden Peygamber Efendimiz'e vahiy dediğimiz şey nasıl olduğunu beyan ediyor? İki çeşit olurdu diyor Resul-i Ekrem'in. Vahiy bana iki şekilde gelirdi. Bir şekilde gelirdi, Cibril Aleyhisselam seninle ben nasıl karşılıklı konuşuyorsa bunu bana öyle içime ilka ederdi, bu benim içime yerleşirdi. Birden şiddetli bir ses sada ile gelir öyle, bu da benim içime, kalbime yerleşir. Bu ama en zoru idi diyor, en şiddetlisi ve en ağırıydı. Öteki karşıma gelir, konuşuruz, o söyler, ben dinlerim. O onun söyledikleri benim kalbime yerleşir. Yerleştikten sonra, unutmam artık onu, onu ben size tebliğ ederim. Gerek Kur'an'dan, gerek başka şeylerden. Kânet benû İsrail تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَارِ كُلَّمَا هَلَكَ نَب۪يهُ خَلَفَهُ نَب۪يهُ اِلٰهِ. Beni İsrail zamanında peygamberler kavimlerini gözetlerlermiş. Onların işlerine yardımcı olurlar. Hayatlarını, hallerine yardımcı olurlar. Bir peygamber ölür ölmez, onun yerine diğer birisi gelir. Yine o da milletin işini üzerine alır, öylece idare ederlermiş. Fakat benden sonra bir nebi daha gelmeyecek. Benden sonra bir nebi daha gelmeyecektir. Binaenaleyh esetekûnü hulefâ. Ve ancak benim halifelerim idare edecektir. Halifelerim idare edecektir. Feyeksürûne. Fakat bunlar çoğalacak. Kıyamete kadar böyle takip edecek birbirini. Semâ te'murrâ. Bir halife burada çıkmış, bir halife de orada çıkmış. Ben de halifetiyim Resulullah'ın diyor. Öteki orada ben de halifetiyim Resulullah'ın diyor. Bunların hangisine ittiva edelim? Ne dersiniz? Buyurmuşlar ki Tu bey'ul evvel. Evvelki idareci kimse ona tabi olunuz. İkinci bir idareciyi tanımayınız. Ve atulun hak bulun. Binaenaleyh hukuk tabi olduğunuzun da hakkını verin ki ona itaat edin ve onun sözlerini dinleyiniz. Her meslekte de mesela yarıyız. Bugün birçok halife diye kendilerine at takıp da şeyhlik davasına kalkanlar da bu kabildendir işte. şehirlik davasına kalkıp ben de şeyim. Bana da rüyada gösterildi. Ben de bu işi yapmaya kalktım diyenler İnan Peygamber'in bu şeysine müstahak olurlar. Allah cümlemizi affı muhabbet edelim. Şehirlik kadar bu dadalık yoktur. Aptallıktan ibarettir yani. Kendi yükünü kendisi insan taşıyamazken başkalarının yükünü de üzerine almak çok korkulacak bir hadisedir. Buna özenmek dünyaya, dünya tamahkarlığından başka bir şey olması gerektir. Çünkü Allah-u Teala herkesi bulunduğu çobanın, çoban koyunundan nasıl mesulsa o da efradından mesul olacak. Kendi efradını kendini idare edemeyen insanın başkalarının idaresine kalkıp da ben de yaparım demesi akılsızlıktan başka bir şey değildir. Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, İbn-i Mace'nin rivayetleri Hazreti Ebu Hureyre'de. Kânet sîmâül melâiketi yevme beddin amâime sûd. Bedir denilen bir muharebe olmuştu ya, bu muharebede melekler yardımcı olarak ordumuza irtihal ettiler ve düşmanı perişan ettiler. Bu meleklerin sarıkları siyah imiş. Hepsi siyah sarık sarılmışlar ve o sırada ordunun içerisine girip düşmanı korkutmuşlar, ürkütmüşler. Bir kısmı bir fiil harbe iştirak etmiş, bir fiil de korku vermek suretiyle kalabalık bir cemaat görüp de düşmanı ürkütmek suretiyle öyle bulmuşlar. O gün sarıklar hep siyah imiş. Yerde Uhud, Uhud gününde, Uhud bağırıcının zamanında ama yine humus, kırmızı sarık almışlar. Yerde Hunin, bir de Hunin denilen hat vardı. O hatta da sarıklar sararaktan. Bu kıyamete kadar Müslüman ordularının içerisinde vakalarda bulunan hadiselerdir. Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmuş da sonra olmamış demek değildir. Bugün gözümüzün önünde gördüğümüz hadiselerin içerisinde ne var? İmanlı müminlere muvaffakiyet için meleklerini gönderir. Onlara şecaat verir, kuvvet verir, destekler. Bazen bir fiilde harbe iştirak etmek suretiyle de bunlar kendilerini göstermişler ve Müslümanlara muvaffakiyetler vermişlerdir elhamdülillah. Tarihte de bunların numuneleri çoktur. Şu önümüzde geçen günler harbimizde bunların birçok nevileri yerine gelmiştir. Hatta şurada bir kardeşimiz var. Demin onun hikayesini anlatıyordu. Biz diyor domlu budarda Fransız kumandanın esir aldığımız zamanda. Dediler ki siz kimsiniz ya? Sizden evvel bizim aramızda öyle adamlar geldi ki heybetlerinden, dehşetlerinden biz kaçacak yer bulamadık da size teslim olduk. Ama siz 3 gün sonra geldiniz buraya. Nakir kendisi burada. Harpte bulunmuş bizzat. Yani hakikaten de öyledir. Bu Çanakkale zaferi diğer zaferlerde onların o kadar muazzam kuvvetlerine karşı bizim her tarafta acizimiz, zaafımız varken bir türlü muvaffak olamadılar. Çünkü Allah-u Teala'nın nusratı var idi. Allah-u Teala nusrat edince düşman bir türlü muvaffak olamaz. Yani tehiyyetül ümmet ve halisü bittin ve inne evvele me'aneke İbrahim. Tehiyyetül ümmet. Sarılmak, sarmaşmak, muanike dedikleri. Birbirlerini sararaktan sevişmek. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. El etme ikinci bir nevidir. Fakat asıl olan sarılarak iki kişinin birbirine böyle kaynaşması. Bu muhabbetin daha ziyadeliğinden ileri geliyor. Sevdiğini insan çok güzel kucaklar ve onu öper solundan solundan ve bu Pakistanlılarda çok güzel görüle gelmekte. Bunlar birbirlerini buldular mıydı? Öyle bir sarılıyorlar ki adeta birbirlerini pehlivanların sıktıkları gibi sıkıyorlar öyle. Ve epeyce de duruyorlar yani öyle sıkıp da bırakmıyor kolaycık. 3 dakika, 5 dakika böyle onu sıkmış bir vaziyette kaynaşıyorlar birbirlerine. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir sünnet oluyor bize. Bunu da iyi dinlememiz lazım geliyor. Kânet Havva'u lâni üysü lâhâ veledî. Havva anamız. Adem Aleyhisselam'ın hatunu bütün beşerinde bugün annesi. Bunun çocuğu olmuyormuş. Oluyor, ölüyor. Sen de Zeret, nefretmiş. Ya bir çocuğum yaşarsa, lehin ağaca, leha varadın, letisen yennehu Abdelharit. Adını Abdelharit koyacağım demiş. Harit, şeytanın adı. Şeytanın adı olduğu için, şeytanın çocuğu, kulu diye, şeytanın kulu diye bir at takmış oluyor çocuğuna. Fıaşe, leha velin, çocuğu yaşadı. Sesen metşü Abdelharit, o da Abdelharit'i akıdı ona. Ve innemâ kâne zâlike an vahmiş şeytan. Bu, şeytanın Allah validemiz olan ilkasından ibaret. Yani şimdi dikkat etmesi lazım. Bazı insanlar kendileri birçok rüyalar görürler. Göklerde uçar, şöyle olur, böyle olur. Kendisine bir gurur gelir. Ben de iyi bir adamım ki bak neler oluyor bende. Şöyle sesler duyuyorum, böyle hadiselere vakıf oluyorum filan. Eğer bu hakikaten salih bir insansa ne mutlu. Ama bu saklar bunları. Bunları katıyan söylemez. Fakat dünyalık bir adamsa bu bunları söyleyerek, etrafı da yayarak kendisine paye verdirerek yükseltir. Fakat şeytanın oyunu olduğunun farkına da varmamıştır. En nihayet şeytanın tuzağına düşerken de Allah Azze'ye buradan ayrılmasından korkulur. Allah cümlemizin muhini olsun, şeytana alet olmamak için. Kitab-ı İlahi'den ve sünnet-i Resulullah'tan zerre kadar ayrılmak yeter. Bilgine güvenme, gücüne güvenme, kuvvetine güvenme, hiçbir şeye güvenme. Bütün kuvvet, bütün güzel, bütün her şey Allah'adır. Herkese nispetle halinde bir şey demiştir. O verilen senin değil, Allah Teala'nın sana bir nispetle halinde verdiği bir kuvvettir. Yani kuvvetin de, bilginin de hepsinin sahibi Allah'tır. Ona teslim olmaktan daha güzel bir şey. Kibre maktan indallah en ekmin gayrı cümd. En hoşa gitmeyen indi ilahiyede, gazab-ı ilahi mucib olan şeylerden birisi, acıkmadan yemek. Acıkmadan yedin. Hepimiz bunun müptelası. Saat geldi mi hanım nerede yemek? Bak saat geldi diyor. Yani ama daha sabahta yemek duruyor karnımda. Acıkmamışım ki. Ama saat geldi diyerekten yemek mecburiyetini duyuyorum. Bu ise Cenab-ı Hakk'ın hiç de hoşuna gitmiyor. Min gayri cuhin. Acık bundan sonra. Ki o hazm olsun. Miden biraz dinlensin, rahat olasın. İkinci yıldan sonra içsin. Onun için bir sabah bir akşam insana kafidir diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne uymak çok yerinde bir iş olur. Benlerini nirayet uyku gelmeden vaktim geldi yatacağım diyerekten yatmak bu da doğru bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın gıdabını mı uyku? Uyku gelir ondan sonra yatar. Ve dış nirayet acemin lüzumsuz yere gülmek. Gülmek. Ve savukül dinleti indel musibet. Bir de Allah'a zikredin musibet oluyor. Bu musibette feryadı filan kopararaktan ağlamak, sızlamaklar. Bu da Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyen şeylerdir. Belmiz nar inden nime. Bir de sevinç zamanlarında çalgılar en vacisi şeylerle makin pişirmek. Allah bunlardan da bir cümlemizi muhafaza buyursun ki Cenab-ı Hak bunları sevmiyor ve gazap ettiği şeylerden mazlumdur bunlar. Halbuki nimetin mukabilinde şükretmek lazım. Bu nimeti Allah vermiş. Sağlık, afiyet, varlık nelerse. Buna karşı teşekkür etmek lazım. Yemirken Allah-u Teala'nın hoşlamadığı çalkılarla vesaire şeylerle vaktini geçirmek elbette insana yakışan bir şey değildir ki Hakk'ın gazabının mucib oluyor. Onun için Kesbidillâhe mi'ete merre. Ümmühani Hazreti Ali Efendimiz'in kız kardeşini Cenab-ı Allah Peygamber söylüyor ki neler işleyeyim ben diye sormuş Peygamberimize. Ne yapayım ben? Cenab-ı Peygamber de ona buyuruyor ki her gün sen 1000 kere Allahu Ekber de. Allahu Ekber. Tekbir eyle. 100 kere. Vahmidillahi mi'etem adam. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah de 100 kere. Ve sebbihillah mi'etem adam. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah de. 100 kere. Şimdi bu bakınız. 100 kere tekbir, 100 kere tahmid, 100 kere tesbih. Hayrun minneti teratin mülcem. Yemlenmiş hazır eğeri üzerinde her şey üzerine 100 tane at. Arabası ne at olursa olsun. Bu atı fisebillah hediye etse insan orduya verirse yahut kendisi üzerine binirse bunda ne sevap kazanırsa bunda da o sevap alacaktır. Bundan da hayırlıdır diyor. Fisebillah. Allah yolla. Harbe yolluyor 3 tane güzel at. At her şey üzerinde. Tam tekmez. Yok. Sabahta akşamda beni tesbih edin diye birçok ayetlerle böyle bize bunu ikaz ederken Cenab-ı Peygamber de vurdu bize. Bunları bırakmayınız. Yani ümmahaniyet tavsiyesi aynı zamanda bize de tavsiyedir. Bize de diyor ki siz de bunları böylece yaparsanız sizin bu kadar hayırlarınıza hayırlarınızdan daha ileridir. Kitabullahi ve sünneti lem yeteferreka hatta yerida aleyyel havd. Kitabullah Kur'an aldım inşallah. Sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gerek sözü, gerek hareketi, gerek kavlen ve gerek fiilen yaptıkları işlere, bize de yapılmasını tavsiye ettikleri şeylere sünnet denir ki. Bu sünnet Kitabullah'ta kalpten ayrılır. Mesela sabah namazını kılarken iki rekat da sünnet kılıyor. Bu sünneti, Allah'ın emri iki rekat var, bunu ne yapacağız? Dursun bu. Olmaz. Peygamberimizin sünneti hiç ayrılmaz Allah'ın emrinde. Bunun farzını yapacak, peygamberin de sünnetini yapacak. Tamam. Kıyamet gününde o havuzu kevser denilen havuzdan içinceye kadar bundan ayrılmayacak. Bugün bol bol da inşallah Cenab-ı Hak peygamberimizin elinden içmek nasip eder. Cümle ümmet-i Muhammed'e bizlere de. Kütübe aleyyel adha ve nem tüktet aleyküm. Adha, koyun değil de. Koyuna da şamise de duha vaktinin namazı. Yani saat 9, 10, 11'de kılınan bir namaz. Bu benim için farzı diyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana borç kıldı Cenab-ı Hak. Ama size borç kılmadı. Ve ümirtü bi salatü duha ve lem tü'meru biha. Gerek koyun kesmesi de Cenab-ı Peygamber'e vacibiydi. Bize sünnettir. Gerek duha namazı olsun. Buna borç idi. Bize sünnettir. Ama emrolunmamışızdır. Yaparsak sevap kazanır. Yapmazsak bu taraftan mahrum oluruz. Kiraatül kitab hatmdır. Bir mektup yazıldığı vakitte onun şeysi nihayetini vurulacak olan imza diye bağlıdır. İmzasız mektuplar makbul değildir. Onun için kerame dediği makbuliyet, kitabın makbuliyeti onun altına vurulacak. Mühür veya imza ile şayanlık şey olur. Kerem-ül mer'i dinuhu ve mürüvvetuhu akluhu ve hasebuhu hulukuhu. Bakın burada üç şey dedi. Kerem-ül mer'i. Her kişi, işindeki kişinin keremi, şerefi, devleti, dini nedir? Dini varsa şerefli, kerametli, ikrama layık, ihsana layık bir kişidir. Diniyle, dini varsa kereme layık. Mürüvvet ruh. Mürüvvet insanlıktır. Bunun insanlığı akluhu, aklı. Aklı iman çerçevesi dairesindeyse ne güzel mürüvvet sahip. İman dairesinin dışına çıkmış, peygamberin sünnetinin dışına çıkmışsa bunun aklı sair hayvanatlıkı akla döner. Çünkü insan aklıyla hayvanlardan ayrılmıştır. Bize hayvanı natık diyorlar bir cihetten. Natık yani konuşan bir hayvan. Bizi o konuşmuyor, biz konuşuyoruz. Aynı cinsin natıklarıyız. O da etten kemikten ibaret. Göz, kulak, ağız, burun onda da var. Bizde de var bunda hepsi. Demek ki aramızdaki fark konuşma farkı. Ama asıl fark insanın aklı iman ve İslamiyet'tir. İman ve İslam'ın çerçevesinden dışarıya çıkmış olan insanların akılları tatiyen akıl sayılmaz. O diğer mahluklardaki akıl neyse o da odur. Ve hasebuhu insanın hasebi nesebi filan kimsenin oğlu, filan kimsenin evladı, filanın çocuğu derler. Bu da ahlakıyla ölçülür. Ahlakın ahlak da senin hasebin nesebin para etmez sana. Senin hasebin çok büyük adammış ama sende o büyüklük yok. Nesebin çok büyükmüş ama bende o yok. Öyleyse senin hasebin nesebin kıymeti yoktur. Ancak ahlakın doğru ise, düzgün ise senin hasebin nesebin ona bağlıdır. Yine buna uygun. Kerem-ur-Racil takvâdır. Racil'in keremi, şerefi, devleti, üstünlüğü takvasıyla ölçülür. Orada yukarıda dedi, dini dedi. Dinden murat da takvadır. Din hepimizde var elhamdülillah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen herkese dindar derler. Fakat bu dinde bir de takva diyorlar ki üstün makamdır. Bu takva Allah'tan korkudur. Allah'tan korkusun var, korkusu varsa bir insanın takva sahibidir. Korkusu yoksa takvası para etmez. Bilgi geride kalır. Asıl ilk Allah-u Teala'dan korku. Onun için korku oldu muydu? İnsanda bu alemdir. Alemdir. Kitapları okumamış. Bilgisi de yok. Yok ama Allah'tan olan korku ilmi için kafidir ona. Öteki çok biliyor. Biliyor ama bu takva kendisi olmasa cahil sayık sorunda. Ve mürrezzetuhu akluhu ve hesebuhu hulkuhu. Yukarıdan ayrıdır. Kerem-i dünya el-günâ ve kerem-i âhire et-tekvâ. Bu da güzel. Şimdi dünyada insanın şerefi, izzeti, devleti, zenginlikle ölçülüyor. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, kürküm sana itibar. Yani insanlar bugün servet sahiplerine, varlık sahiplerine karşı bir hürmet beklerler. Fakat asıl şey, kerem, kerem-ül ahiret. Ahiret nimetlerine mazhariyettir, mazhariyettir ki bu da takva ile ölçülür. Yani Allah'tan korkun ne nispetliyse senin şerefin, devletin de o nispetlidir. Binaenaleyh, ve hulittüm min zekerin ve ünsa. Buraya da dikkat etmek lazım. Ama şunu biliniz ki, hepsiniz bir ananın, bir babanın evladısınız. Yeryüzünde ne kadar mahluk varsa, hepsinin babası Adem, annesi Havva. Binaenaleyh, sizin birbirinizin ayrılışınızın ve indi ilahiyede bir devlete nail oluşunuz, iman ve takva ile olacak. İmandan ve takvadan mahrum eden diğer mahluklara uygun. Mahluklar ve hiç kıymetli olur. Onun için takva büyük kıymetli, Allah korkusu. Bu da kolay bir şey değildir yani. Kolay bir şey değildir. İnsan hangi cemiyetin içerisinde yaşarsa, hangi insanlarla temas halindeyse, oranın huyu bir tabiat kendisine hiç haberi olmadan gider. İyi insanlarla düşüp kalkıyorsa o iyilik geçer ona. Kötü insanlarla düşüp kalkıyorsa ona da kötülük geçer. Farkına da varmaz o. Ama bir zaman sonra meydana çıkar iş. Binaenaleyh, iyi ahlak sahibi olmak istiyorsan iyi ahlaklı insanları arayıp bulup bunların arasına sokulmak lazımdır. Mesela şimdi demiri hepsiniz bilirsiniz ki soğuktur, serttir. Ataşın içerisine soktuğumuz vakitte hem ataşın halini alıyor, kızarıyor hem de pamuk gibi yumuşuyor. Onu demirci istediği kılığa kalıba sokuyor. Niçin? Ataşla hemhal oldu. Ataşın hali ona geçti. Şimdi kabul ediyor artık. Her şeye kalıba girebiliyor artık. Binaenaleyh böyle insanlarla temas ettiğin takdirde sen de bakarsın bir gün iyilerin sınıfına geçmiş olursun inşallah. Biz de öyle oluruz inşallah. Çünkü takva kendi kendine ele geçmez de takva sahiplerinin yanına sokulur. Onların haliyle hem hal olmaya çalıştığın takdirde bakarsın da sen de yavaş yavaş ehli takva olur. Niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı saadetinde gelen insanlar çok muhterem ve büyük insanlar oldular? Çünkü peygamberle temas değildiler. Peygamberle temas olduklarına peygamberin hali onlara da geçiyordu. Bu geçiş haliyle onlar da çok muhterem ve büyük insanlar olmalarına vesile oldu. Bu devirde firavunlar da vardı tabii. Bu firavunlarla olanlar da firavunlarla beraber haşlanacak aşmıyoruz. Şuna da dikkat etmemiz lazım. Kesri azmil mey ke kesri hayr. Mezarlıklara girdiğimiz vakitte birçok İşte mersaların kemikleri dışarılarda bulunabilir. Çıkmış olabilir. Kazılırken meydana çıkmış olabilir. Bunları kırmak. Ne olacak? Ölmüş adam. Ne olacak bunun kemiğinden artık? Ha, bunun diriyken kemiğini kırmak neyse, diriyken, canlıyken kemiğini kırmak ne kadar abes ve günah düşerse, öldükten sonra da bunun kemiğine hudmetsizlik yaparak çiğnemek ve onu kırmak aynı vebali olacaktır. Onun için mezarlıklara gidip boşu boşuna gezmek caiz değildir. Mezarlıklarda oturup yemek yemek hiç caiz değildir. Ekmek yemek hiç caiz değildir. Bu gafletin ta kendisi ve kalbinin kararsızlığından ibarettir. Bu gibi şeylere, aklı olan bu gibi şeylere tenezzül de yapmaz. Yani biz ölülerimize de dirilere olan hürmeti ölülerimize de göstermek mecburiyetindeyiz. Kefaretül meclis. Bir mecliste oturduk. Oturduğumuz vakitte iyi de konuşulur, kötü de konuşulur. Bazen şunun ve bunun da aleyhinde konuştuğumuz olabilir. Şeylerden kendisine. Yani bu meclisten kalkıp giderken öyle Allah'a ısmarladık deyip gitmek doğru olmaz. Ya bir tövbe istiğfar edilir. Tövbe istiğfar edildikten sonra Kur'an okumasını bilenler varsa bir aşır Kur'an okur, bir aşır şerif okurlar. Bir Kur'an okurlar. Salavat-ı şerifeler getirilir. Bunun arkasında da Sübhanekallahümme ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk duasını Cenab-ı Peygamber tavsiye ediyor ki bunu da okumak lazımdır. Sübhanekallahümme ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk. Kısa bu. Dört kelime. Sübhanekallahümme ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk. Ya Rabbi ben bu mecliste hatalı kusurlarımı karşı tövbe ettim. İstiğfar ediyorum. Sen günahlarım varsa affeyle veya ayrılmak. İkincisi yine en yekûlel ak Sübhanekallâhümme ve bihamdik. Yine aynı tabir. Fakat burada eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lek. Burada fazla olarak da Sübhanekallâhümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lek. Bunu da ilave etsin. Arkasında estağfirüke ve etubu ilek. Yukarı gibi. Bunu da fazla olarak da eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Bu büyük bir tevhiddir. Ben senin varlığına, birliğine şehadet ederim. Eşyada hangi eşyayı gözetirseniz gözetin. Bakın, inceleyin. Bu eşya sana der ki benim sahibim bir Allah. Yaprağına bak, toprağına bak, denizine bak, göğüne bak. Hepsi bizim kulağımıza der ki bu varlığın sahibi bir Allah. Bu Allah ki şeriki yoktur, benzeri yoktur, yalnız. Tek başına. Binaenaleyh estağfirüke ve etûbü ileyk. Bu meclisteki vakı olan hatalarımızdan dolayı sana istiğfar ediyorum ve tövbeler ediyorum. Sen affeyle muhafet ile yarabbim. Bir de aynı şekilde kefâratül ütiyâb. Gıybet ediyoruz. Filanı filanı çekiştiriyoruz. Bu çekiştirme çok büyük bir günah. İki hak var insanlarda. Birisi para verir sana, vermesin adamın parasını. Böyle bir hak geçer üzerine. Bir gün gidersin dersin ki ya al şu paranı ya at hakkını bana helal et dersin. Ama bir günah da vardır ki bu adamın arkasından konuşmuşuzdur. Gıybet etmişizdir. Bundan dolayı olan günahın kefareti çok zordur. Gidip de ona kardeş beni affet ben senin aleyhinde şöyle konuştum ama ben bugün neden etsin boşver. Beni affet. Buna değdik babayı tek nadirdir. Kıymet ederiz, çekiştiririz. Yine onun yüzüne geldik, yüzüne güleriz, tatlı tatlı konuşuruz. Bu ya, iyi bir şey değil. Bunun için kıymet ederiz. Kefareti, en testağfir limeni yutettehu. Allahümme fülli ve limeni yutettehu dedi. Ve limeni yutettehu. Beni ve benim kıymet ettiğim insanları da sen yarabbi mağfiret et. Evet, bu sefer o kıymet ettiğim günahları da inşallah affolmuş olur. Kefaret-i zembi. Günah işliyoruz. Bu günahları nasıl öderiz? Bu günahların kefareti ennedanet. İşte istiğfar ederiz. Estağfurullah. Her gün yapıyoruz ya bir sürü istiğfarlar. Estağfurullah, estağfurullah. Bu istiğfarlar nedanet olmadıkça para etmez. Estağfurullah. Estağfurullah ama yarın yine yapıyoruz. Estağfurullah. Yarın yine yapıyoruz. Ya estağfurullah nedanet. Pişmanlık gelecek, bundan vazgeçecek. Yapmayacak. Nedanet bu. pişmanlık gelmesi neden? Velevler tüzibû le eterlâdu kavmi yüzibûne feyavfırır. Kefârâtı ve katâya. Hatalarımızın kefârelleri. Cenab-ı Hak bak bize ne nimetler ihtiyacı. İsbâvul vudu alel mekâre. Bu soğuk havada güzelce bir abdest almak. Usulüne uygun bir şekilde. Bu hatalarımızı silmeden. Ve imâlel akdâm ilel mesân. Camiye gidiyoruz. Kaç adım attıysak, ne kadar adım attıysak o kadar günahlarımız dökülür, o kadar dertlerimiz sevap yazılır. Ve intizâru salâti bâdî salâ. Öğle ne kıldık? İkinliği bekliyoruz. Bu da günahlarımızı silip atar. Gerek camide bekleyelim, gerek işimizin başında ikindi okunsun da camiye gidelim diye bekleyelim. Bunlar hepsi günahlarımızın affına vesile olan haletlerden olduğunu İbn-i Mâci Hazretleri Ebu Hüreyre'den rivayet etmiş. Bir tane daha kaldı. Kefa bil mer'i mineşşerri en yuşara ileyni bir sabiye cideni bir fiskın. Bir insan yanlış, kazip bir şöhret almış. Ama hakiki bir şöhret sahibi değil. Yalnız kendini bu büyüklere benzetiyor. Kendilerini büyüklere benzetiyor. Kalıbından, kıyafetinden bir şöhret sahibi olduğunu, herkes ayağa kalkıyor, elini öpüyor, hürmet gösteriyor. Bu şöhret kazibe bu insan için şer olarak kafidir diyor. Şer. Şer olarak insana bu göstermiş olduğu şöhret kafidir. Fi dünya. Dünyası için. En yutiyehullahu enne asamehullah malen ve la yasidu bihi rahimen ve la yuti hatta. Bu Allah-u Teala'nın koruduğu kimseler ancak korunur. Başka türlü korunmanın çaresi yoktur. Yani malı var. O malıyla sıra-i rahim yapmıyorsa ve o malıyla onun zekatı olan hakları vermiyorsa sıra ona şer olarak da bu malı ona kendisi. Şer olarak. Bunu izah eden ikinci bir hadis var. Onu da okuyorum. Kefa bil mer'i minel ismi en yüşâhe ileyhi bil asâbi. Filanı görüyor musun? Geçiyor birisi de, filanı görüyor. Çok muhterem bir adamdır. Çok mübarek bir adamdır. Şöyle sorulur, geceleri uyumaz. Sabahlara kadar namaz kılar, tesbih çeker. İşte şöyle alim, böyle fâsıl, böyle kâmil. Bu işaret olunmaz. Kefâ bilmerdi minel ismi. Buna günah olarak sen kâfidir. Böyle kendisine işaret olunabilecek bir duruma kendisini sokan insana bu kâfidir günah olarak. Dediler ki, kâlû ya Resulullah, şimdi cemaat tabi dinliyor bunu. Bu dinleyecek aslında, Resulullah Efendimiz dediler, ya Resulullah. Ve inkâne hayran, bu adam ama hakikaten de güzel bir adam. Sofu bir adam, her eli öpülmeye layık bir adam. Buna da mı bu, böyle gösterildiği vakitte günah olacak? Kâl ve inkâne hayran. Evet, bu iyi, hayırlı bir adam olsa da ki, tövbe şerrullu. Bunun için şerrullu. Şu göstermeler, Şu müntaz tabaka dediğimiz, herkese, herkes tarafından hürmete şayan oluşun, sen de dedin Yine Peygamber'e. Sözler, iyi adam olmaya ne yapalım? Bunu da göstermeyelim mi? Evet, iyi aramadan. Yine o gösterişiniz, bunun için sen. Sizin gösterişiniz, bunu böyle mesela çok iyi insandır diye etrafınızdakileri tanışmanız, yine onun için şerdi. İlla men rahimehullah. Men rahimehullah. Ancak Allah'ın merhamet ettikleri müstesna. Ve inkâne şerren ve şerrün. Zaten şerse, o adam kötü bir insansa, zaten kötüdür hareketler. Fakat iyice de kötüdür. Bunu şimdi ulemalar şey yapmışlar. Nasıl olur derse. Buyurmuşlar ki, bunun tevhili var. Hasan'ın bakışlarını göstermişler. İşte bak şu adam, çok iyi bir adam filan derse. Bu senin için şöhret değil mi demişler. Ha, buyurmuş mu? Cenab-ı Peygamber'in muradı bu değil. İnneme annibi el müptedi. Dininde müptedi. Bid'at sahibi. Sünnetten ayrılmış bid'at sahiplerinin halidir bu hal demiş. Fe inne usûhün fî dünya. Fî dini ve dünya. Bu şöhretinden dolayı bu mezmundur. İkinci bir kavilden. Böyle gösterilen adam da Herkes tarafından bana bir hürmet, bir saygı gösteriliyor dedi. İnsanı bir de kendini beğenme ve kendini bir gurur gelme. Belası vardır ki, bu kendini beğenme, bu gurur belası, bunun için işte kafir. Çünkü ucub, kendini beğenme ve gurur, bu insan için kafir en büyük veballerden, günahlardan birisidir ki, Cenab-ı Hakk'ın tevfikine mani oluyor kendini beğenme. Kendini beğenme, Cenab-ı Hakk'ın vereceği tevfika, rahmet-i ilahiyeye mani oluyor. Değirmeniniz var. Su gelmezse değirmeniniz para etmez. Su gökten gelecek, dereler dolacak, senin arkandandır. Değirmenine gelecek demeyeceksin. Tevfik hidayetin, Cenab-ı Hak'tan gelecek olan usul, bu rahmet, şimdi değirmenini döndürecek. Buna manidir. Su senin tarlana gelmez, değirmenine de gelmez. Niçin? Kendini beğendiğinden dolayı. Binaenle öyle gösterilen insan, bundandır. Eğer bir halk bir lezzet duyaraktan mağrurluk geliyorsa, ne iyi adam, herkesin elini öpüyor. Şöyle hürmet üstüyor. Bu sefer yanandığın arasına gider Allah. Bunun için şerrin bu. Şerr olan. İlla ne rahim Allah, yalnız kendisi kemale ulaşmış, öpmüş, öpmemiş, iyi demiş, kötü demiş, hiç kulağını bile girmiyor. Bunları ehemmiyet vermiyor. O zaman bu masum olur, Allah korur. Fakat böyle kendisine bir varlık gelecek derecede olabilir. Şunu da söylemek yerinde olacak. Kefa bil mer'i isme en yuhaddize bi küllü mâ yesme'u. Bugün bizim şeyciler Buhari, Müslüm hadislerinden bir cilt bana hediye ettiler. Ben de onun baş tarafını okurken bu hadise taluk eden bir mesele gördüm. Bir insanın kemale ulaşması her duyduğunu söylemek değil, her duyduğunu saklamasıyla oluyor. Öyle demişler, öyle demiş. Ne diyorsun bu var? Her duyduğunu söylemek insan için günah olarak kafirdir diyor. Kefa bil mer'i ismen, kefa bil mer'i sen en yuhaddise bi küllü mâ yestehi'u. Her duyduğunu insanın etrafındaki insanlara duyurmaya çalışması günah olarak insana kafir. Binaenaleyh, muhaddisler, hadis yazarlarken herkesin hadisini yazmamışlardır. Herkesin hadisini ben peygamberden böyle duydum, yahut filandan böyle duydum diyen kimselerin hadislerini yazmamışlardır kitaplarına. Sebebi bu her duyduğunu söylemek cezasını düşmemek için. Binaenaleyh, insan kemale ulaşmaz ta ki söylenmesi lazım olan şeyi söyleyinceye kadar. Öyle her duyduğunu söylemek, her işittiğini söylemek. Filan gazetede şöyle okudum, filan mecmuada böyle okudum. Bunlarla ömrü tüketmek kadar hoş olmayan şey yoktur. Allah cümlemizi affetsin. Kendisinin razı olacağı, iyi amelleriyle meşgul olan. Lillahi'l-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار